Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Zespół Mysłowic, jak co tydzień, wita Państwa w audycji Teraz Polskie. Witam także i ja, Mariusz Owczarek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką artystów z naszego kraju. Choć od razu, ta pierwsza płyta dzisiaj to spotkanie wyjątkowe o tyle, że znają się od wielu, wielu lat już, ale także i od dłuższego czasu. Jeden z artystów mieszka w Londynie. Mimo wszystko, mimo tej odległości dzielących muzyków, udało się nagrać tę płytę, z czego się bardzo cieszę. Byli także moimi gośćmi w audycji Mało Obiektywnie w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Mario Lanza, Clapton, Fox. An unidentified object. Here you got the big cloud. The speed of them was so fast. Back to the White House. There's one in the front. Thank you. Love Time. Tytułowy utwór otwiera tę płytę. Mario Lanza to Mariusz Orzełowski. Clapton Fox to Robert Kaniepień. Był jeszcze w trójce gość kolejny, Dominik Mietła, grający na trąbce na tej płycie, choć w Love Time na trąbce i na gitarze Mario Lanza, czyli Mariusz Orzełowski. Znany Państwu doskonale od lat kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. Nie tylko na gitarze gra Mariusz Orzełowski, także na tej płycie. Całe nasze spotkanie można odnaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/MO, bo to podstrona audycji Mało Obiektywnie, jak Państwo dobrze wiedzą, audycji zaprzyjaźnionej z programem Teraz Polskie. Mało Obiektywnie na antenie Trójki z piątku na sobotę. Tam mamy 3 godziny na wspólne słuchanie muzyki. Cieszę się ogromnie, że znaleźli moment. Robert przyleciał z Londynu, bo tam na co dzień mieszka, pracuje, tworzy muzykę, ale także maluje. Tak, człowiek renesansu, można by rzec. Mario Lanza, Clapton Fox, tak jest sygnowana ich wspólna płyta Love Time. Pojawiają się tutaj też przyjaciele na tej płycie, różni. O tym wszystkim opowiadali Państwu w Trójce w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę. Mariusz Orzełowski, Robert Kaniepień i Dominik Mietła. Jeszcze dwa utwory dziś z tego albumu. That's When It's Calling Me, nadal mój ulubiony fragment tej płyty i zamykająca całość kompozycja Mariusza do... Kompozycje właściwie są wspólne. O, jeśli chodzi o muzykę Mariusza i Roberta, do słów Roberta, Piano Song. I'm just curious to know if I'm making myself clear. Let me feel your love again before I abandon it on the road. Right, right, right. Love for sale upon the cheap romantic fairy tale. Greatest thing to love when I'm a leader. With even less good hell. Thank you. my stone. Now I'm free. I thought I would be caught, but you say to me, only if you get your shit together, every night wine drowns her into hunger. Short game, maze, and still the living's hollow. Walk away, it will remain. Sorrow now, survival tomorrow. Take your Eli short game, maze, and still the living's hollow. Walk away, it will remain. Sorrow now, survival tomorrow. Take your Eli short game, maze, and still the living's hollow. Walk away, it will remain. We can't go on like this forever. Come with whispers, my dear soul, I never kissed her. I would happily smash one. Don't look at me to be dishonest, this reflection. That I knew. Now you've gone astray. I don't know what to say. I don't know what to say. I had to let you go. I had to let you go. I had to let you go. Love wasn't given. To są ostatnie dźwięki tej płyty. Piano Song, 12 utwór na albumie Love Time. Mario Lanza, Clapton Fox, czyli Mariusz Orzełowski na gitarze, Robert Kaniepień przy mikrofonie, Dominik Miatła na trąbce, na kontrabasie Dominik Grab, na perkusji Łukasz Kurek. No i także Maja Orzełowska w chórkach na tym albumie. Jak Państwo się domyślają, płyty nie odkładam za daleko, bo po prostu gra świetnie i będziemy do niej wracać w naszych trójkowych spotkaniach w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę i również z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Następny album nosi tajemniczy na pierwszy rzut oka i ucha tytuł PJPO Plays Wisdom. Thank you. Pochodzę z Poznania. Tu stawiałem swoje pierwsze muzyczne kroki. Z tym miastem związałem też swoją obecną działalność. A zaczęło się już w dzieciństwie. Moja najbliższa rodzina była zawodowo związana z muzyką. Dlatego też poszedłem do szkoły muzycznej, gdzie uczyłem się gry na gitarze klasycznej. Fascynacja jazzem zrodziła się nieco później, w okresie gimnazjalnym. A wszystko za sprawą prezentu, który mama podarowała mi na gwiazdkę. Płyty Georgia Bensona. To słowa Piotra Scholza, gitarzysty zespołu Wisdom Collective. Ta płyta, o której Państwu mówiłem, zatytułowana tajemniczo dość na pierwszy rzut oka, PJPO Plays Wisdom, to poznańska orkiestra jazzowa, filharmoniczna, Poznań Jazz Filharmonic Orchestra, kierowana zresztą przez Piotrka, grająca kompozycje jego i jego kolegów z zespołu Wisdom Collective. Niedawno wydali pierwszy studyjny album, choć grają ze sobą już kilka lat. Brali udział w wielu konkursach na różnych festiwalach jazzowych. Kilka wygrali, to zaowocowało nagraniem choćby płyty w studiu Radia Katowice. To jest, przypomnę, nagroda podczas konkursu w czasie bielskiej zadymki jazzowej, która zbliża się dużymi krokami. A to płyta dołączona do najnowszego numeru miesięcznika Jazz Forum. I te słowa, które Państwu zacytowałem, to fragment rozmowy Marka Romańskiego z Piotrem Scholzem. Całość w najbliższym, już tym, który jest, bo się ukazał, numerze miesięcznika Jazz Forum. Tam także ankieta Jazz Top 2018. No warto zajrzeć do Jazz Forum, jak co miesiąc zresztą. Dużo też recenzji nowych płyt, nie tylko jazzowych, jak zauważyłem. Tak to się poukładało w tym najnowszym numerze. Ale wracajmy do muzyki. Płyta zawiera 8 kompozycji. To są kompozycje Piotra Scholza, ale także, tak jak mówiłem, kolegów z Wisdom Collective, między innymi Kacpra Smolińskiego. To jego harmonijkę słychać było tutaj. Kacper jest wyjątkowym muzykiem na naszym rynku, bo ilu znają Państwo harmonijkarzy? No, ilu? Właśnie. Jeszcze 2 utwory przed nami. Dziś z tej płyty Poznań Jazz Philharmonic Orchestra Plays Wisdom Collective. Najpierw kompozycja Piotra i też w jego aranżacji Cabin in the Woods i kończący album utwór Wind in Tatra Mountains. Kompozycja perkusisty Adama Zagórskiego. Tak kończy się ta płyta. No i brzmi, jak Państwo słyszą, znakomicie. Thank you. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra. To orkiestra jazzowa, której jestem bandliderem, a jej główny filar stanowi Wisdom Collective. Operatorem orkiestry jest fundacja Wizard, w której pełni obowiązki prezesa. W odróżnieniu od Big Bandu obsada instrumentalna orkiestry jazzowej jest mobilna i dopasowana do każdego projektu indywidualnie. Trzon PJPO stanowi grupa 14 muzyków, wśród których znajduje się kwartet smyczkowy, harmonijka, instrumenty dęte drewniane i blaszane. Współpracują z nami znakomici poznańscy muzycy, tacy jak Maciej Kociński, Krzysztof Dys, Jakub Skowroński czy Marek Konarski. Główną ideą orkiestry jest próba przywrócenia tradycji orkiestr jazzowych w Polsce. Czerpiąc z doświadczeń Skandynawii czy Europy Zachodniej, można stwierdzić, że tego typu zespół jest ważnym elementem lokalnego środowiska jazzowego. Daje możliwość pracy absolwentom uczelni jazzowych, pozwala też na realizację ambicji kompozytorskich muzyków jazzowych. To znów fragment rozmowy Marka Romańskiego z Piotrem Scholzem, gitarzystą, kompozytorem, aranżerem, jak Państwo słyszą, także prezesem fundacji Wizard. Tę rozmowę znajdą Państwo w najnowszym numerze miesięcznika Jazz Forum, jak i płytę PJPO Plays Wisdom, czyli poznańska orkiestra jazzowa gra utwory zespołu Wisdom Collective. Nie tylko z tej najnowszej płyty, ale także i te, które znamy choćby z albumu Live at Radio Katowice. To takie właśnie opracowanie orkiestrowe. 8 jest utworów na tym albumie, do którego na pewno będę wracał jeszcze wielokrotnie w naszych spotkaniach trójkowych, jak i do najnowszego numeru miesięcznika Jazz Forum, w którym relacje z ważnych polskich festiwali jazzowych, rozmowy, jakże ciekawe, recenzje płyt również. Jednym słowem polecam najnowsze Jazz Forum. Zostajemy w Poznaniu, bowiem następna płyta także stamtąd pochodzi i to jest album muzyka związanego z Wisdom Collective więzami rodzinnymi. Bowiem w Wisdom Collective na kontrabasie gra Damian Kostka, a tu na tej płycie na gitarze jego brat Dawid.